На рэцы лёгкі туманец сцяліўся, крыху адарваўшыся ад вады, запаўзаў пасмамі ў лазу, знікаў там. Я бабухнуўся ў яшчэ прахалодную ваду, вынырнуў і ўбачыў на процілеглым беразе сташку. Відаць, ужо выкупалася, але ўсё адно стаяла з рушніком на плячы, сумная, стомленая і нібыта заспаная. І боль мой стаў лягчэй, бо цяпер балела не галава. І адчуваў я самае банальнае, ледзь не да слёз замілавання. І самае банальнае пачуццё ў свеце — каханне. Я зразумеў, што, вядома, буду маўчаць. І зразумеў адначасова, што на свеце нішто ўжо не здолее выдзерці гэта. Гэта вялікае з маіх грудзей. Ніхто не дапаможа, ніхто не пазбавіць мяне ні ад яго, ні ад безнадзейнасці. Што мне заставалася рабіць? Перакінуцца парай нейкіх пустых словаў, а потым ляпнуць ні з пушчы, ні з поля. Давайце сёння ў клуб сходзім. Кіно, кажуць, новае. Давайце, згадзілася яна. І гэта звычайная згода, якая ні да чаго не абавязвала, пасяліла ва мне такую беспрычынную радасць, што я не заўважыў ні Альшанскага, які пра нешта размаўляў з лапатухам, ні Высоцкага, які перастрэў мяне ля самай плябаніі і працягнуў белы квадратік складзенай тэлеграмы. А вось на пошце быў. Чаго, думаю, чалавеку дарэмна ў Альшаны швэндацца? Дзякую вам, Ігнас Якавлевіч. І ён пайшоў. А я некалькі разоў перачытваў надрукаванае, не ловячы аніякага сэнсу, аж пакуль не засяродзіўся. Тэлеграма была ад Шчукі. Выязджай. Знайшоў шмат цікавага, знайшоў чалавека, які шмат ведае пра тую адправу ў 39-м. Андрэй. Божа мой! Якое гэта ўсё было глупства у параўнанні з тым, што перапаўняла мяне. А клуб, куды мы пайшлі вечарам, быў з тых клубаў, якія яны і дасюль бываюць у былых асобных калгасах, а цяперашніх брыгадах, прыгарадах цэнтральнай сядзібы. Там ледзь не паўсюль панастроілі ўжо новых двух, а то і трохпавярховых будынкаў з глядзельнай залай, бібліятэкай, чытальняй, пакоямі для рэпетыцый і чорт яго ведае яшчэ з чым. А ў такіх прысёлках, у чаканні лепшых часоў і лішніх грошай, так і засталіся звычайныя, хіба што толькі па нейкай прычыне больш прасторныя хаты, у якіх раскашней. У Альшанцы такім клубам быў стары дом свяшчэнніка, крыху ў баку ад вёскі на ўзгорку побач з руінамі царквы, разбуранай у вайну прамым пападаннем бомбы. Досыць вялікая зала з будкай кінамеханіка і некалькімі міні-пакойчыкамі для грымірування і рознага рэквізіту за сцэнай, на якую ў выпадку кінасеанса вешалі экран. І яшчэ пакой, крыху меншы, які служыў узімку і ў дождж фае і танцавальнай залай. Летняя танцпляцоўка была пад вялікімі папоўскімі ліпамі, на пустым пляцы, ля якога сям-там яшчэ дажывалі свой век каравыя і замшэлыя, даўно ўжо не пладзюшчыя ад старасці, яблыні. Сюды нават электрычнасці не ўдасужыліся правесці. У чаканні ці новага філіяла будылка, ці яшчэ чагосьці, калі на ўзгорку пад вечар пачынаў таккаць рухавічок, усім без усялякіх аб'яў было ясна, што ў клубе кіно, спектакль або танцы. Бо чуваць яго вечэрнім пацішэлым паветры было далёка, у самых ускраенных хатах. Шчыра кажучы, я не памятаю, ні які фільм ішоў, ніхто з публікі прысутнічаў. Адмеціла толькі чамусьці вока Генку Седуна ды сіямскіх блізняц, шаблыку са змагіцелем. Нехта бегаў па экране, гучалі стрэлы з пацалункамі і слязамі ў антрактах. Я, шчыра кажучы, і не глядзеў туды, а скоса глядзеў на танюткі ў пазмроку профіль Сташкі і бласлаўляў Бога, што наперадзе сядзеў нейкі бамбіза, і я вымушаны быў, каб нешта бачыць, хіліцца ў бок Сташкі, дакранаючыся рукою яе рукі і, часам датыкаючыся плячом яе пляча, хаця, вядома, з тым самым поспехам мог бы хіліцца да суседкі злева. Божа! Божа, якое гэта было шчасце! Просты, нібы ненаўмысны, на імгненне дотык. І, Божа, як я, вопытны відалы чалавек, нагадваў зараз сабе самому таго натхнёнага, нясмелага і захопленага шчанюка, якім я быў даўно-даўно, калі гэта я побач была яшчэ дзіцем. І таму я не мог быць іншым. Таму мудрая натура так і распарадзілася. Скончылася кіно, моладзь засталася на танцы, сталыя, паглядзеўшы крыху, пайшлі бітай дарогай дадому. «Застанемся?» – спытаў я яе. Яна адмоўна пахітала галавой і павярнула мяне на сцежку, што вяла на цянькі, спачатку ўзгоркам, пасля маладымі зарасцямі ліпы, дубнячку і бяроз, пасля між вербаў, перавітых ліянамі ажыны, пасля ў нізінку вымачыну такую сабе дыхаючую на ладан паляну балотца, а потым праз невысокую граду адразу да касцёла, замка і Белай гары. Мы маўчалі. Я быў упэўнены, яна таксама думае пра тое, што ўзнікае паміж намі, і што гэтаму нельга даваць волю. Зацёгкаў салавей у зарасцях, спачатку пёк сала, а пасля ж захлынаўся ад смакоцця асалоды, прыцмокваў. Яна парушыла маўчанне першае. «Які ў вас смешныя выпадкі жыцця, звязаны з кіно?» «Ды вось, ага, адзін прыйшоў у галаву. Як я адкрыў італьянскі неарэалізм. Адносіны да італьянскіх фільмаў у мяне пасля вайны былі, ну, як і да ўсіх, узятых у якасці трафея пасля перамогі. Можа, яны не італьянскія былі. Я гаварыў гэта з палёгкай, бо вось урэшце знайшлі мы, аб чым гаманіць. Але абавязкова тоўсты джылі, спявае нешта лакрычным голасам, ці графы з графінямі нешта там пакутуюць. Словам, перастаў я на іх хадзіць. І ось была ў мяне сустрэча важлівая, якраз у час апошняй пары лекцый. А раз так, то я і дзвюма першымі вырашыў зманкіраваць. Дадому ісці далёка і нязручна. Швэндаюся па вуліцах. Дай, думаю, кіно схаджу. Афіша вісіць. Усцін Малабазі. Ну, думаю, грузінскае нешта, накшталт Георгіі Саакадзе. Ну, на грузінскі можна схадзіць, ды яшчэ калі гістарычны. Во! Пайшоў. І тут надпіс на экране «Італія». Ледь не плюнуў, ды прэч не пайшоў. А потым назва «У стен Малапагі». Адзін з першых нерэалістычных, якіх я, і насмяяўшыся, і наплакаўшыся, слова нават гэтага яшчэ не ведаючы, пасля ніколі не прапускаў. Яна засмяялася ціхім і ласкавым смехам. Так я і адкрыў. Стой! Стой! Ані кроку. Мы былі якраз у самай катлавінцы. Месяц ці ўжо зусім збіўся на сход, ці ветахам на апошнім дыханні ўзыходзіў пазней, і ў мокрай нізіне было амаль зусім цёмна. Хіба ад слабых вестніх зорак даходзіла нейкае падабенства святла, і ў гэтай цемрыве я хутчэй адчуў, чым убачыў, як аддзялілася ад стаўбура тоўстай чорнай волькі не менш чорная постаць рушыла да нас. Хто гэта? Як мага спакайней спытаў я. Цень і надалей рухаўся моўчкі. Мала таго, справа ад цёмнай сцяны зарасці аддзяліўся другі. Ісці далей было нельга. Я пакасіўся назад. Яшчэ два цені адразалі нам паступова дарогу да клуба. Кідацца ў зарасці таксама было нельга. Балота, хай сабе і не глыбокае, хай па калена ці па пояс не ўцячэш. Голымі рукамі возьмуць. Калі толькі яны, а наўрад збіраліся абысціся голымі рукамі. Які ж я дурань, як жа я мог страціць пільнасць, не пайсці з людзьмі, пайсці тут, ды яшчэ з дзяўчынай, ды яшчэ ведаючы пра весь клубок таямніцы, які звіўся ў гэтым гадзючым кубле. Яны набліжаліся ў цяжкім свінцовым маўчанні. Зараз кінуцца адразу чатырох, і тут ужо нішто не дапаможа. Всё, гэта канец. І тут адзін з іх, той, што ззаду і злева, дапусціў нязначную памылку. Кінуўся на некалькі імгненняў раней. Я зрабіў невялічкі скачок у бок і рабрынай далоні счакануў яго па тым месцы, дзе павінен быў знаходзіцца Адамаў яблык. Пачулася ў цемрыве. І я зразумеў, што трапіў, і адначасова нібы сіла нейкая мною вадзіла, упаў як мага бліжэй да ног таго другога правага, які адразаў сцежку да клуба, і імкліва пракаціўшыся некалькі разоў з боку на бок, лежачы яшчэ спінаю да ворага, які нагінаўся нада мною, сагнуў ногі і сілаю выпрастаў іх, нібы стрэліў проста таму у прычыннае, або, як кажуць рускія, неудоб. Сказуе мае месца. Той выдыхнуў разам з паветрам прыдушаны ян, а я ўжо быў на нагах. Той склаўся ўдвая, я ўжо схапіў Сташку за руку і штурхнуў яе на вольную ў гэта імгненне сцежку. Сташка, бяжы, бяжы, калі ласка. Яна адбеглася на некалькі крокаў. Не, не! Бяжы так тваю. Гэта яе маруджанне каштавала мне таго, што трэці з нападнікаў паспеў адрэзаць мне дарогу да ўцёкаў за Сташкай, а я скарыстаўся б ёю без фальшывага сораму. Такі няроўны напад гэта ўжо занадта. Два корчыліся ад болю на пляцоўцы, толькі спрабуючы адзін уздыхнуць, а другі выпрастацца, але яшчэ два набліжаліся няўхільна, і я ўбачыў, як з рукаваў таго, хто адразаў мне шлях, вылецеў і срэбнай рыбкай бліснуў у руцэ нож. Бяжы! Але яна не ўцякала, а я нават не мог паваратіцца, хаця адчуваў за спінаю ўжо блізка сіплае дыханне другога. І тут сташка раптам размахнулася, і нейкі цёмны прадмет праляцеў паветры і ляснуў таго другога ў патыліцу каменем, гада. Чалавек з ножом ад нечаканасці павярнуўся ў бок той, што нападала, рука з нашом таксама падалася крыху ў бок, і тады я адным скачком пераадолеў адлегласць да яго і з усёй сілы нанёс яму ўдар у пераноссе, даслаўшы адначасова правы кулак проста яму пад лыжку. Я пераскочыў цераз яго, здалося мне ці не, што кепка ў яго на галаве была надзета казырком назад, схапіў дзяўчыну за руку і даў такі клас бегу, што алімпійскі чэмпіён, паглядзеўшы на такое, запіў бы, прынамсі, на месяц. Толькі тут яна закрычала нечакана моцным адчайным голасам. Ды я, чуючы за сабою крокі чацвёртага, раптам загарлаў. На паляне нехта закрычаў нема дзікім матам не па-разумнаму. І нечакана з таго боку, куды мы беглі, адказаў нашым крыкам шматгалосы крык і тупат ног па сцежцы. І яшчэ праз хвіліну мы ўжо імчалі назад у атачэнні самае меней 10 чалавек. Свіст даляцеў з паляны, і калі мы вырваліся на яе, то ўжо толькі недзе далёка трашчалі пад нагамі плеці ажыны і лаўжы. Гнацца за імі было дурною справай. Яны, відавочна, ведалі нейкія больш плыткія сцежкі ў гэтым балоце. Выведзеных мною са строю, яны, відавочна, з грэхам напалам усё ж пацягнулі за сабою. І гэта было зразумела і страшнавата. Значыцца, нават па аднаму можна было апазнаць увесь хаўрус. «Хто такія?» – спытаў Шаблык. «Пазнаў кагось?» «Не, я чамусьці не сказаў пра лапатухінскі спосаб нашэння кепкі. Мала хто яго мог ужыць. Нашто з аднаго толькі падазрэння кідаць цень на чалавека? Не пазнаў. І раптам выбухнула ўсё, што я стрымліваў сабе з ножом, а? Хацеў купіць маё жыццё, сволача, а ты яго мне даў! Чым ты яго стукнула ў патыліцу, Сташка? Пантуфлей? Нічога больш не было. Выбухнуў такі рогат, што я нават крыху спалохаўся. А яна раптам заплакала так, што ў мяне нешта як адарвалася ўсярэдзіне. І пала галавою мне на грудь. І гэта, я зразумеў, было нешта большае, чым проста словы палёгкі. Як жа гэта яны маглі? Што мне заставалася рабіць? Я проста гладзіў яе па галаве. Казаў нейкія бязладныя слов, дакіх яна хліпала яшчэ больш гаротна. Ну, небарака, ну, бедная мая, ну, хорошая, ну кинь, ну... Ну кинь, ну... Туфлям! — захлинався змагитель. Ну, сволочи! Доберемся мы до вас, зальем мы вам горячего сала с дерьмом за шкуру. Змагитель, урвитель, пробумнев шаблыка. Добро, что хотя добро скончилось. Страшенно это приемно, коли никто не бьет вас долбней по голове, особливо, коли другий раз. Ось, переконайтесь сами. Приплёўся здорово задыханы ганчаронак, і дзяўчаты з Белай гары аж з віскам без усякага ладу пачалі балбатаць пра здарэнне і яму. Што? Уцяклі? Безладна кідаў ён. З нажамі? Вось быдла, а? Не можа быць. Эх, мярзотнікі. Ай! «Во всяким разе, хотя и не ведаю, — сказал Ольшанский, — во всяким разе разберемся». «И гэта у нас! — бошкаў ганчаронак. Генка Сядун пригладил свои темно-хвалистые волосы и раптом, не соромеючися девчат, сказал: «У вас! У вас! Як мог бы сказать один мой знакомый актер, вечный он Лесунов играя ведьму, словом, зовут его заслуженная баба Яга Республики, дык ён, почувши про гэтые здарэнні тут, у вас, сказал бы: «А что датычыцца морали, то у лесе на яе начхали». Я вспомнил все гэтые пачварные таямніцы, паперы, разварушаныя на маім стале, і нічога яму не сказаў.